yolum hep sende. Rüyaların bile benim göz hapsimde. Senle yanan yürek üşümezmiş hiç ömrünce. Benim öbür yarım bedelsin tüm sevgilere. Benim öbür yarım siz günlerini sen unut artık. Seven yüreğinde şimdi ben varım. Seni böyle sevmek günahsa eğer, ben anadan doğma bir günahkarım. Seven yüreğim kor olana kadar, gözlerimin feri solana kadar, mahşer sirenleri çalana kadar, seni yüreğimde yaşatacağım. Seslerinde de sana hoş geldin erken mesela. Boynuma dolanan kollar sıcaklığında da sen. Ağlatan ardıçılıklarında bana sınır seslerinde de sevdim. El ele kalp kalbe dolaşırken de terk edilmiş, paslanmış o banklarda otururken de sevdim seni. Meleklerin hediyesi. Vapurlarda çocuk masum gülüşlerinde, bana o hasretle bakan gözlerinde, rıhtıma yanaşan vapurda, o afacan gülüşlerinde de sevdim seni. Bensiz günlerini sen unut artık. Seven yüreğinde şimdi ben varım. Seni böyle sevmek günahsa eğer, ben anadan doğma bir günahkarım. Seven yüreğim kor olana kadar, gözlerimin feri solana kadar, mahşer sirenleri çalana kadar, seni yüreğimde yaşatacağım. Bensiz günlerini sen unut artık. Seven yüreğinde şimdi ben varım. Seni böyle sevmek günahsa eğer, ben anadan doğma bir günahkarım. Seven yüreğim kor olana kadar, gözlerimin feri solana kadar, mahşer sirenleri çalana kadar, seni yüreğimde yaşatacağım. Bensiz günlerini sen unut artık. Seven yüreğinde şimdi ben varım. Seni böyle sevmek günahsa eğer, ben anadan doğma bir günahkarım. Seven yüreğim kor olana kadar, gözlerimin feri solana kadar, mahşer sirenleri çalana kadar, seni yüreğim. Bazen vurabilirim. Thank you.